وس مالا چشمه راوړه وې چشمه راوړه راوړه ها سورت اعلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سورة اعلا مکی سورۃ دے ترتیب په لحاظ کې و اتیا پس سورۃ طارق نه نازل لے او نزول د سورتونو کې اتم نمبر پس سورۃ تکویر نه دے سورۃ اعلا نه سورۃ لیل پورې داشپک سورتونو یو لسبابو داغ دولو سبابونو نا شپک صورتونو پا دیکی دو مسئلے وی یو مسئلہ و تزہید من الدنیا او دیو مسئلہ و ترغیب الالآخرہ او پا دی سکی مزامین دو قرآن کریم راجمہ گئیم دو مسئلے بیانے ترغیب او تزہید من الدنیا سورۃ اعلی کې دو مسلې بیانې علاوه د څه زمال راکا یو علم د قران ها یو عالم ما وګنا عالم خالق ما وګنا دوی میات الذی خلق فسوا هغه الله چې پیدا کړې مخلوق فسوا نو به برابر کړې وټو ها انت دې له وځي موږ کوو الذي خلق فسوى خالق ما وغلا نو دربك علم د قران فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى زبر بن قران مفرد قران دیم عالم ما وګنا انو یعلم الجهر وما يخفى پویا پپټو پخکارو زما لو ونو یسرو کال الیسرا آسان ببو زم تعالی جنت تا ګور دو سی زونه زما مالو کا یو خالق ما وګنا دویم انو یعلم الجهر وما يخفى عالم پویا پاس ما وګنا لو در بکم دو سی زونه یو علم دو قران خو قران بنیری ګوره قران یادول هم ګران دي خو د قران یادول او غیات پاتې کېدل هغه ډېر ګران دي بیا حدیث کراځي عظیم ګناه هغه چې قران نه یاد کو به دی هر کو عظیم ګناه با پرز د قیامت کې هغه چاته ملاویږي چې هغه قران یاد کو قران یې هر کړو نو قران ځان خو تعالی چې ته به دا قران ز یاد ساتلې شم نو قران زکا بعض دې خلک قران نه ځکي شل سپاره با 30 سپاره دلته یو طالب په 50 سپاره راکړ او به زاله میر کوي دا جوړ نه کیږي وار مو ته خطا لري اوبو که څوک یې لري ګرانه بزیر شه عظیم ګناه ده او هغه چې یل شي هغه به یادول مشکل نه افسه هغه چې یو بغوله شي سره کنه نو فلا زک قران فلا تنسا مفرد قران قران مې راو مفردا او دیم زبادی آسان بوزم جنت تاوانو یسیرو کالی لیسرا خو یو پریز بکی شپارسم آیات کې آغا پریز یادی چې د دنیا سره مینه مساتا بل تو شروع نل حیات دنیا تا چی دو دنیا سره مینه ساتی د موبایل و بی حیات سی فیلمونو سره مینه ساتی تا تا قرآن پڑے که اللہ چی بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت و خیر و بقا. نصورت اعلی مقصد دو سیزونا دو نعمتونا، یو خالق ماو گنا، دو ام پویا پارس ماو گنا. نو دو نعمتونا یو علم دو قرآن بدل نصیب کم خم پرید قرآن، او دویم اسان بده بوزم جنت تا. خو پینزم او جدادا دو دنیا سر و مینه نساته. شورو کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص. سبح اسم ربک الاعلى، پاک او غنن ذات در خپل چړي روچته ډیر چته ذات درفستا. الذي حغ الله خلقا چې پیدا کړي مخلوق فسوا نو برابر کړي دی، بیا مخلوق پیدا کو نو به برابر هم کو محکم کو پیدا کو داغه اندامونه مخک تیر شو. یا ایوها الانسان ما غرذکا بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک فسواک. هلته فسوا والذی حغ الا قدرہ چې مقر کړی آسی زن اداغا دفیدی فہدا نلارو تخود لدا. انسان پیدا کو برابر کو اوغت بیا داغت فیدی سی زنا انداز کری دی فہدا دانا چه لارو تخود لدا فہدا ہدایت ہوتا کری دی نغوات ہدایت کری دی میخ و سندات ہدایت کری دی بیزی و پیشوت ہدایت کری دی دل تک هدایت نه مراد هدایت عامه ده. طریقه د خوراک سکاک مون ته خود لري دا عام شو. نو طریقه د خوراک او د سکاک زناور او تمخي انسانانو تمخي او هدایت انسانانو تکي زناور او تنه کوي نو هدایت عامه عام شو. چې مخلوق پیدا کو نو د خوراک طریقې او ته خود لا د پښو بچو ته د پښو د خپل مو نه د پې حاصل اولو طریقو خودلا د سپو بچو ته هغه طریقو خودلا پوش ماشوم ته په خودلا دارنګي د سخو د کټو چې پیدا شي د خپل مندونه هغه ته دغه طریقو د خوراکو خودلا زیو هغه چې کم د خوراک چینه هغه دا ځان نږدې کوي. لکه سال حدیث کې ویلو د ابراهیم علیه صلوات و سلام د بچی حضرت اسماعیل علیہ السلام سنو قرئو کا انو الذی قدر فهدا والذی اخرج المرا دا آغا اللہ چراو کلیدی چراگاونا زید سر د زناور آئیتا مرعاوی کم جائے که زناور خلق سرائی غواگانی میخی گری بیزی ناگیتا خلق سوئی مرعاوی فجعلہو غصا ان احوا نوی گرزو اغیر اوچو احوا تک تورا گورا اغا خشاک اوچی بیا اغا پورو شدی ناغا سو گرزی ایرا تور شی احوا نو تور شی نسانو قرهو کا فلا تنسا نزر دیز بفتا قرآن ویما خو فلا تنسا مپرد قرآن. اللہ دیمون نا قرآن نا پاتی کئی فلا تنسا مپرد قرآن ایسن قرآن پر ایند دیارا فسانو قرهو کا زرد ازبا پتا قرآن اویم خفلا تنسا قرآن پرین دی قرآن یه نگی اولو تختی الا ما شاء اللہ. لیکن شیطان من آکار شیره کنا چکل یو طالب العلم عذب قرآن شوقی وی نو داغا پڑکی قسم قسم ار وخ وسوسی اجی نو تاکی سکی یا کنو سبق نشتا سکی لیو نی مرا ترجمه ترجمه خود آزی پرین ترجمه سکی دا لکه مو دا اوس سې را ولي را ولي را ولي او بل زه مدرسه او دا بل زه او دا دا شیطان ما خپل تیر شي زه کوي پوهه هغه زنه باندې ارغتا کې ان شاء الله دلته سری مو ته قران درس نشته البته خو کونور څه نو د قران درس خو کنه بیا ورور بل دا زنه بیا بل زه دا څه بغرزي ګرزي شپک اته لس باندې کال کې بدلې مدرسه پوهه وې کټ هغه چې په ځای باندې ته نو غت نه نه او دا چې خوځي را خوځي رسکی سپکی ذکر او دړیږي هغه کې او دړیږي هغه کې او دړیږي دا ګوره کټه دا پسې پاس نو درنه دا او دا چې خوځي کې دا خوځي کې ډیر بلا ملګری وړو پته ورنګي اصلا چې دا واده نه لسو ګوره الا ما شاء الله والله انه يعلم الجهر وما يخفى بشکد الله پويږي فزورا وما يخفى او چ پټوي چ پټوي او فزور خپل خپل خوزين او جهر ايا فاج خپل پینو خوزين ونو يسرو قال اليسرا نو آسان به بوزو من تعالی را یسرا تا یسرا لبه بوزو پوش یسرا حسد وی یسرا جنت ځکه غم ډیر پاسانه ملایويږي حکتا ځان ته آسان کا او چې ځان ته ګرانې نو ډیر فقرانه ملایويږي ها و س رستو بداشي سورته لیل کې فسا نویس للعسرا التراجع عسرا پوش وانو یسروکا للعسرا سانو بوزو من تعالی لجنت تا حدیث کرا دی چه اللہ دا چانا خوشا لی نو آغتا دا دن کار آسان کی چه دا دن کارو کچھ جنت تے بوزم اللہ وی چه دا دن کارو کچھ جنت تے بوزم او چه دا چانا ناراض نو دن کارو تدا سی گران کی کانما یسعادو و زب طول شپا و رضی دا یو درستا ناستے ما وا زب طول رضی دا کوم وا زب ایل دا منزول یقیب نو بزاو تا گران کی نو لار ختمی کی او بس دنیا لوفری کی بیا و نو یسرو کا دیرو تک لوفران شو ها و نو یسرو کا للیسرا آسان ببوزو منگ تالا را جنت تا اللہ زب بوزی آسان خو فذکر ستا کار بسی زبانی بلو خو فذکر پندر کوا پا قرآن پا بلنا فذکر پندر کوا پا قرآن دا قرآن بیان کوا کتابونو خو ارسو کوئی منگو سا کتابونو موایا دا قرآن دیر شوق لے پیدا کوا چه طالب که دا قرآن شوق لے مینا پیدا شی ان نفعت الذکرہ کفیدہ اور کئی پند او کفیدہ نور کئی ساچ دا کم کس را گلے ہو درس دوران کیا ہے د تزویل تک پاتې شو هغه یې د ارسنګ چې خو بل ځای لته ټکی باندې پونو نو ته کې چې تاسو سره سوره وخت دې کړي بداغه د فیدیو او پاره به انم کې درسونم کې دورېم کې او الحمدلله په قرآن خمایر پوه مې مو خو ته دا لار خيو ان نفعت الذکر اف مو خو سلام قدرم نه کوي ان کتیری غم ان نفعت الذکر ک فیدا ور کوي مو خو د انسان دا کوشش کوو چې داغه قرآن زده شي عقیده سم شي ها فذکر پندر کو په قران نفعت ذکر ک فائدہ ور کوي پندو ک نور کوي سيذكروا من يخشى زرد چ پند به قبول کړي د قران آزو چې یریږي د الله نه سوک چې د الله نه یریږي نه پند قبلې اشنه یریږي مل قران پرې ده سړی خلپ سال د قران کوي ويت جنبو هل اشق الذي يسل النار الكبرى او بیرت بشد دي جنت نه بدبختا او دې پنه پند قران دې قران نه بسګړي کیږي الاشقا بدبخت الله دې موږ د بدبختۍ نه وساتي چې څوک بدبختي ا قران پرې دی لال پوتو بوتو اثر شي و سيو و يت جنبو هل اشقا ابيرت بشي سند تبشي دا دې پند دې قران نه الاشقا بدبختا الذي اغبط بغتا يسل النار الكبرى چدنکیږي وور لويتا لورت بزي ثم لا يموت فيها ولا يحيى نب مرګ وي پاي کې چفنا بشي ولا يحيى او نب ژوند خوشالي وي دمزو ژوند بني يارا جهنم داسې زيده قد افلها من تزكى تاكي کامیاب دي او سوچ پاک شو ځان پاک وذکر اسم ربه فصلى او وی بال نوم د خپل رب او یاد کړم د خپل رب نو فصلى نو وی بال الله لرا یا فصلى نو مزیو کو اصل کی دا صورت خو مکی دی مولا فرض نو فصلى وی بال الله لرا توحید بل توسرون الحیات الدنیا بلک غره کوي تاسو ژوند دنیا لرا دنیا په ژوند مسه والآخرت خیر و ابقا آخرت غرد و ابقا و میشا آخرت پارا سوچ کوایا دنیا خواجہ سوچی گئی تم لے گیا ہے زم لے گیا ہم پراپٹے کار کو دو تیرو کار کو دو کریا نا د کلیانی دکانو بازو خو به غو مزه به یل قسمه شی په کې پروت دي لګ لګ راځم بلا پیزي د جنریټورو د پلاستکو د پیپونو ای اډارا ارزوې دا کوم دا کوم دا کوم ار سوچ کئ خو چا د اخر سوچ کړي د الله کتاب ز کم د خلکو ته ورسوم خیر الناس مین فون ناس والاخرته خیر و ابقا اهو د دین د دنیا کار کوا او د نیکانو خلکو سر په کې لاسم کوا الله بل پای کې خیر ته چې ضرورت د دین کار کې موږ خود دین کار ته اوسګار نه نو شو کوله خو تاسو د دین په دې کار کې د دنیا په کار کې موږ تاسو را ملکتیا کو مرسته کو پوه نو دا ستاسو د سره باقی دی سره مرسته مو سره نه کې د دین کار نه مو سره نه کې نو راشه کې کوله بیا ها والاخرته خیر و ابقا اخرت غره دی و ابقا او میشره ان هاذا لفی الصحف الاولى بشک دا مزامین د قران موجود دی په صحیفو اولنو کې صحف ابراهیم او موسی چاغه صحیفه د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام دی صحیفه دی ګوره د شیش علیه السلام 15 د صحایفو صحیفه وی ټول یو سره 15 صحیفه وی نو د ابراهیم علیه السلام سره شلوی دریس علیہ السلام صدا 50 وی ها د شیش علیہ الصلات والسلام صدا 15 دیر شوی نو چې دا ټول راجم شیر دینه جوړیږي یو سل 15 صحیفه جوړیږي پوه شو ها او څه کتابونه و صدا بهرال پوخانو پامبیاو به صحیفه راتلې الله فضل شو قران غټ کتاب راغې اغار سے منسوخ شو ختم شو نور نب صحیفہ راضی او نبل کتاب راضی کتاب ما خیریو قران کریم او پیغمبر ما خیری خاتم النبیین صحف ابراهیم او موسی بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوه یومئذ خاشع سورۃ غاشیہ مکی سورۃ ترتیب په لحاظ کې اتا ته اپز سورۃ اعلا نده او نزول که اتش پیتا پز صورت زاریات نده مخ کی صورت کې ویلو چو دنیا غرکلا بل تو اسرون الحیات دنیا دنیا غرکی نو دلتوی انجام دا غچا خی چې چا دنیا غرکلی دا چا چې دنیا غرکلی دا دا غا انجام دی صورت کې خی صورت انجام دا ده یسقا تسقا من عین آنیا تسلا نارا حامیا یا مخی صورت کے ترغیب قرآن کریم تا چه سنقرئو کا فلا تنسا زبد ربان قرآن اوی ما خم پرید قرآن فذکر بالقرآن پندر کواپ قرآن فذکر ان نفعت الذکر نو دی صورت کے وی استاکار بی قرآن قران زکه لو قران خودل ساکار بدای وینه مالا البته خو نشته راشه شتره قران خزانه بیانیږي قران چې کم زه کې ستا خوغه اغه زینا میو شو کوا مون پاول سپاره کې هم لګی آیو په دیمه کې هم لګی آیو ها په اخره کې هم لګی آیو دا رنګ مختلف د طالبانو داسې بخونه دي سوک یو سپاره کې عالم دې سوک بل کې یو عمومي درسونه بل د دې دادی په دمه دویشتمه سپاره کې هم لګیایي نو چې دا د قران بیان مثال د میوه دی د باغ دی ګرد باغ کې میوه شو کوا د لسمه نه مو شو کوا اخرین نه مو شو کوا اول نه مو شو کوا دیو نه مو شو کوا شپږم نه مو شو کوا اتم نه مو شو کوا چې کوم نه شو کې نو شو کوا خسته میوه ده او د حل میوه خپل خپل ذائقه ده سو پوی پویږي نه خلک ها اور خوراک دیری لو خلق یو خوراک کوي چکنشتا بادرنگ شتا دانیال شتا سلات شتا دغا پیاز شتا ټماټر شتا مرچکه شتا شین کله یو نه راوالا نو کله بلنا هغه روټي ذائقه په دې سره مزه کیږي تازه کیږي پوهې نو کله یو ځای نه وای کله بل ځای نه وای کله بل ذائقه راځي مزیدار دانه چې خبره مونږ د سوري دی مال نه نو صورت کې سم مقصد بیان دی په صورت کې تخویف دی بشارت دی شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص ها هل اتاک حدیث الغاشیه ګور خلک یو پیریډ دوخی مدرسو کې سکول کې تاسو په ډونه سکول کې یو استاد سره دوا یو یاد دوا دې درې دي شهرو چړي اړو سلو سلو خو چاني خو سلو ریکا نه خو سلو نه دوا درې پیریډ سان عالم شم ما سوته نه پوه ما پیریډ نه په څه په سبا دا وی مالا سبق چرته خوش انا سوي مالا موږ څه ودی بل په داسې نه نو چې مو خو چو بیس کینته سبق دی چې دا کم زینه پکې ګوري نو وایا ستکوا کله مې و شو کې خوري نو خورا شو کوا خوش حالتا کا پتا کی راغله تا دا حل په مان د قد سره پتا کی راغله تا ته خبر دا پټون کی راز چې خلق به پټیږي پاغرس کې پوشي وجوه یوم اذن خاشعتن دیر مخونه به پدارس کې خاشعتن ذلیلا و عاملتن دیر مخونه او دیر عمل کوونکی وي ناسبتن ستړي وي زخپل عملنا کار بشوی وی د سزا د سختي او ستړي به ډیر داسې عمل به کړی چې د ډیر عمل د وجنه بستړي شوی او ټول شپه ولالم بس ستړي شوم اوس ما د خوب لري پښمنه کی ها درې بجې یو بجې پاسې د لېما درې سلور ګنټه عبادتو کی منځونو کی نفلو نو کی بیا ستړي جی ته پوسو کوم ته گزارنا مشرک نه عاملتن ناسبتن تسلا نارن حامیا او دن کیگی بور گرم تا اے عمل بیدا سے کلی چپا عمل بستلی شوی ہمی دیر عمل بیکلی او سرد دیر عمل نبکم خواد روانی جہنم تبزی تسلا نارن حامیا دن بشی بور گرم تا اللہ دے منگ بچ گئی اسنا کدی ډیر سره د درسونو بیانونه چې الله هم دنه نه کې لازم الله امان راکې اذن الله تسقا من عین انیا سکول بشی په دی باندې دا چینو ګرمونه لیس لهم طعام الا من ذری نبوی دی له خوراک الا من ذری مگر زوز زوس په یانه کنه از غذر بوټه دی ته دا یک اکثر دی په دی ها ایت افسوای ها زقم او څنګه تاسو سوال تاسو مو ها د دې بل څه سوته پنځوان څنګه نو تاسو سوته وای د پیږه تاسو ها زقم ها په پیسې د خپل زبان ته یا به دا بل شي بوټي لیزلوم تو راځي خپل پر استناد کنه لیسلوم طعام الا من ذری نبوی دیر را خوراک مگر زوجه از غدار بوٹے لا یسمنو ولا یغنی من جو اے جہنم کی به یو بوٹے دا از غدار او ټول جہنم تا بداغینا سانگی خوری شی بوٹے با یووی سانگی با ټول جہنم تا داغینا خوری او اغا با اغا خوری علق بن خلی تاس بن خلی لا یسمنو بل ذکر راځي یا تجرو کو ګټ ګبدا ګرمه ګرمه وو مسکی یا تجرو هو ولا یکاد یوسیو دا څنګه نه فسه ا ګټ ګټ به تیرې هغه را په یو ځل تیرو لینی شي دا غو شربت دی جوس اسکا کیلو جوس او د سیو جوس لا یسمنو ولا یغنی من جوا نبا سروی او نبا فیدہ ورکی دلوگینا د دنیا خوراک دے دا پارا خلق کی جزا پہ لگون دے سورب شما تپی ما او دویم دا چه مور شم پہ اوگی ما اوزو گیری مارشی اوگی ری آغا خوراک با ندا سورب والی دا پاری او نبا دا مور والی کار کئی وجوه یوم ازن نائمتن دیر مخون با پا داورا دا قیامت کی ترو تازی لسایها راضیت د خپل عمل نه به خوشاله لسایها راضیت د خپل عمل نه به خوشاله الله دې موږ د خپل عمل نه خوشاله کی الله دې موږ د خپل عقیدو نه خوشاله کی لسایها د خپل عقیدې نه به خوشاله فی جنت عالیه په جنتونو چتو کې وی لا تسمعوا فیها لاغیا نباورتو پای کې صبر باد خبره فیها عین جاریا په دې کې بچنی وی همیشه رواني فیها سرور مرفوع په دې کې وی تختونه او چتو چت چتو چت تختونه وی دا چتونه ته به دې خېجم بسنګا لکه دا چته پاولې نه چې خپل بوتو خېږي او به خېږي وته ها په دې کې با تختونه یو چتو چت وا اکواب موضوع او په دې کې با ګلاسونه یو خودرې شي قطار په قطار و نمارق مصفوفه او په جنتونو کې با بالختونه صف صف صف صف صف بسترې وي و زدا بيو مبسوسه او قالینو دبا خوارشي به چونې وي خوارشي اذا دا دور لولو مقامات بسنگ ملاویگی افلا ينظرون الى الابل كيف خلق افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ایا نگوری دی اختا چسرنگی پیدا کری شوی دا ویل السمای نگوری دی اسمان تا چسرنگی پورتا کری شوی دا اسمان ویل الجبال نگوری دی غر تا چسرنگی ادرول شوی دی غر و الى الارض زمکه تا چې سرنګي خوره کړی شوی دا زمکه سلوري ولې یاد کړ پوهې په دا سلوري ولې یاد کړ او خي یاد کړ اسمان یاد کړ غرن یاد کړ زمکه یاد کړ پوهې شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله زپو مکه کې تو عبد الله سندي سره طالب و ما څو طالبانو دانه چې لږ دکتور شي په تاسو باندې سره چې کمی ده مزه سره نه یو څو طالبانو تاسو یو څو هغه اکثر د زینو کې د حضرت حسین علی نور الله مرقده سره درې یا سرور کسانو یې طالبانو نو سبا غو چې ګونو ګونو څه په کې چې زاو راځي به د مدرسې له کسانې د مدرسې نه وي او څو کسانو کار له کسانو کړي لګو عبد الله سندی رحم الله موږ په کټکی بناستو تاسو پیدا کاو کټه سره له ما لږه ته پوسو کې جی دا سلو لري ولې یاد کړو او سره ته پوس نه کړو چې څو ته به سره خو دې وي یاو ټیک دا ولې په ما د اسمان یې ولې یاد کړ غره یې ولې یاد کړ زمکه یې ولې یاد کړ دا اوخ یې ولې یاد کړ په کړکې وځاسې کړکې کولاو کړا میدان خالی و طول و داگی وی وی ما تیوی چه دا اخکت سیری وی ما چه زمکا وی چه سپی سریگی وی می جو خان او خان پی سری دل غرونو وی ما تیوی چه دا مخا مخصری وی می جو غرونو وی ما تیوی دا پاس سری می چه اسمان بل ششتا وی ما چه نجی لکه دا اصلا رو یاد کل وی زمان ذهن دا سی اقلی دلیل آتو خودا چه زمکا دا پی سریگی و خان او مخا مخ دی غرونه او د پاسه پیر اسمان سلور یادیم پوش داس دلیل داس غیل الله پویا د قران نصیب کړو ها او دای ولی یاد کړ او خو دا دوم نه غټ غټ تختونه بسنګ یاره چې په دې چ خطر بډه ده او یو خطو ګوره کنه او چت روانه خاله په دې پاسه سواری خالی په دې پاسه خور کړ په خوا با د پار به او تال اوخلا یو غالا او بل غالا د بوجونا یاد بوسنه به بوجو دقیق کړی کنه هغه به یو خدای خبر او د هغه د پاسه به قالین خور کو او د قالین د پاسه به چاپه تک یاګانی کی خوري او په غو په کې ناس بو او په سفر کاو راز بو او کو دبو او کو دریوي او خلکو به خبي غم په چیان کولی چیان به هم سکلي خوراکونه هم به کولو خو سما بیٹکو او خروانو سو کی پتا نه پویږي دا ولال له او کدا روان دی ایوځه کې با نو هغه او ته څنګه تخسرې خېدی او خوچتي ناول چوشي او یو چوکا او کته کینوا د پاسه په سورشه او به او خروان کا نو دا تخ بد لحکته کوشي بیا په کیوی او بیا ته خوچت شي پوش اره دا دومره ګلاسونه بچرتای و اکواب موضوع جواب و ایل سمای که فروفیات اسمان تو گورا چه سرنگ پور تشویره پا اسمان که ستورو تو گورا اسمان که دستوری دشمیر دی که بشمیر دی بشمیرا نو دور گلاسونه بای بشمیرا لکه د اسمان سوری دی بشمیرا دکه یاد یرا ونمارقو مصفوفا بالختونه بای سب سب دا دمنا غٹی غٹی تک یاگان بسنگئی احمل الجبالی کیف نصبت غرتو گورا دا دمنا غٹ غٹ غرونا چه دازم کتاب پا منظر تک یاگانو دی نو چه دا غٹی غرون پیدا کولی جی نو دا غٹی غٹی تک یاگانی نشی پیدا کولی نم لا خوکشی نو خصوی خصات سینا غٹی غٹی تک یاگانی بدل پیدا کئی اصرولو می ویلو وزرا بیو مفسوسا دا بی چونی غٹ غٹ قالینو نبی خوارشیوی دا دورا قالینو نبا چرتی جنتون کی و ایلال اردوی کے پسوتی آل چه زمکه خور کلی دا نو دا زمکه دا پاس بے قالینم خور کلی زمکه سر با قالینوی اللہ تا خوص گرانا ندا کنن گرانا دا زکی یاد تا خان سوچ که وده ده فذکر نو پند پا قرآن بانده ورکا فذکر قرآن بانده پند ورکا قرآن تازده که ده قرآن کلا مغزده که یا قرآن فذکر اگر اگر قرآن زکا کلا یو خامنده کلا بر خامنده فذکر پند ورکا پا قرآن انما انت مذکر یقینا تی پند ورکا انکه پا قرآن لست علیهم بمسیطر نیتا پا دی خلق بانی زور که انکه زموار الا لكن من تولى لكن اسو چوارد د الله دی کتاب نو وکفر کفر وکو ويعذبه الله العذاب الاكبر نو عذاب ورکه غل الله عذاب لوی ان الینا ایابهم بشکا منتا راتل د خلق دی ثم ان علینا حسابهم بیا یقین په موږ باندې حساب د خلکو دی الله وی ما سره یو ځل خلق راځي چې ما سره راشي زبو سره د پای پای حساب کومه ا د دنیا باسیان حساب نشو کولی او چې حساب کوي نو مسله د خلکو پیدا کوي ته به څنګه حساب کوي موږ به یو ځل چې پیسې څوک والی هغه چا سره بیا ها حسابونه ډیر په ګران باندې ور کوي نو په مرګ یې ور کوي نو مشکله ده نو موږ به شو پیسې وونه کی پیسې څوک ور کوي درنه لکه د صورت مقصد او وخت د تخویف او د بشری صورت د تخویف او بشارت ورکو چې ځان کې یره پیدا کړه عذابونو نه او ځان کې شوق پیدا کا د الله د کتاب او د الله د دین صدا واخلو دا ونه رب زندین مر رب شفری صدر یو سحر اتنی بجے زمنگ در شروع کی تر یولو سو پوری مختلف کتابوں نے قرآن کریم دا حدیث و ما سوتن